komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Autopromocja. Lux Torpeda przebojem zdobyła polską scenę rockową. Lica i jego koledzy nie zwalniają tempa. Nagrali już 3 płyty, bardzo dobrze przyjęte przez publiczność. Teraz kolej na koncert w Trójce. Lux Torpeda na żywo w najbliższą niedzielę 5 po 20. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 6 listopada, jest 23. Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Sprawca czy ofiara? Z hukiem wróciła sprawa posła Wiplera i policyjnej interwencji sprzed roku. Wygląda na to, że Paryż nie przekaże Moskwie wojskowych okrętów klasy Mistral, choć oficjalnie kontrakt nie został zerwany. Piłkarze Legii Warszawa awansowali do 1/16 finału Ligi Europejskiej. Szczegóły za parę minut w serwisie sportowym. Jedno zdarzenie i dwie wersje. Za sprawą nagrań z monitoringu ujawnionych dziś przez media wraca sprawa przed roku. Nocnej bójki Przemysława Wiplera z policją. Poseł uznaje je za dowód, iż został bez powodów pobity. MSW żąda od policji wyjaśnienia. Prokuratura podtrzymuje zarzuty wobec polityka. O winnym i ofierze w jednej osobie Ksenia Maćczak. Podobnie jak przed rokiem, Przemysław Wipler utrzymuje, że w starciu z policją to on jest ofiarą. Na niemym filmie widać, jak policjantka okłada go pałką, a inny funkcjonariusz pryska gazem w twarz. Zdaniem prokuratora Przemysława Nowaka, Wipler nie miał prawa podejmować w stanie nietrzeźwym żadnej interwencji społecznej. Tymczasem... wszedł w środek interwencji, wymachując rękami, odpychając rękę funkcjonariusza, szarpąc go za mundur. Normalny odruch obronny w sytuacji, w której funkcjonariusz policji uderza mnie z pięści. Odpowiada Wipler, tyle że z pięści nikt posła nie uderzył, przekonuje z kolei Mariusz Mrozek ze stołecznej policji, a pałki funkcjonariusze w sytuacji sprzed roku użyć musieli, bo... zachowanie, które okazał w stosunku do policjantów, wyczerpywało znamiona biernego i czynnego również oporu. Ale innego zdania jest adwokat Jacek Dibuła i przekonuje, że to, co zobaczył na filmie, skłania go do jednej refleksji. Ja na tym filmie nie dostrzegłem policjantów, tylko chuliganów, którzy po prostu znęcali się nad człowiekiem. Wykluczając odpowiedzialność karną Wiplera, zatem ta sprawa jeszcze długo będzie budzić kontrowersje, chyba że sąd nada jej szybki bieg. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Szybko. Potoczyła się sejmowa debata w sprawie wniosku PiS o odwołanie Radosława Sikorskiego. Trwała niecałą godzinę. Poseł Jarosław Sellin argumentował. Jednym z powodów naszego wniosku o odwołanie pana Radosława Sikorskiego z funkcji marszałka Sejmu jest nasza niewiara w to, by zechciał on przywrócić powagę Sejmu w relacjach z rządem, gdyż sam tę powagę swą praktyką działania jako minister dezawuował. Prawdopodobnie jest na trwałe, jak większość liderów partii, który jest wiceszefem skażony, brakiem zrozumienia dla potrzeby solidnej debaty parlamentarnej, szacunku dla praw opozycji. Ale z opozycji tylko Sprawiedliwa Polska poprze wniosek PiS. Koalicja zagłosuje jutro przeciwko, SLD i Twój Ruch się wstrzymają. Nowe stanowisko Francji w sprawie zbudowanych dla Rosji dwóch wojskowych okrętów klasy Mistral. Nie zostały spełnione wszystkie warunki przekazania przez Paryż zamówionych jednostek, oświadczył podczas wizyty w Serbii francuski premier Manuel Valls. Francja jest krytykowana za to, że nie zerwała podpisanego z Moskwą kontraktu po tym, jak państwa zachodnie i USA nałożyły na Rosję sankcje za aneksję Krymu, a następnie za wspieranie separatystów na wschodzie Ukrainy. Kreml informuje, że Władimir Putin nie zamierza spotykać się z separatystami z Donbasu. Dla równowagi rosyjski przywódca nie spotka się też w najbliższym czasie z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. Według kremlowskiego rzecznika Władimir Putin jest zaniepokojony wznowieniem walk w południowo-wschodnich regionach Ukrainy. Prezydent miał o tym powiedzieć w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Wcześniej Moskwa na forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zarzuciła władzom w Kijowie naruszenie porozumienia o zawieszeniu broni. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jutro ciąg dalszych negocjacji w katowickim holdingu węglowym. Związkowcy spotykają się z zarządem i z góry wiadomo, że o porozumienie będzie trudno. Dziś od rana trwały masówki w kopalniach holdingu. Że my będziemy zarabiać ponad za niedługo po 2,5 tysiąca złotych. Młody górnik na kopalni zarobi 1800 złotych. To jest śmiało warte przecież. Jak można ludziom zabierać to, co my wypracujemy? Będzie wojna na całego. Nasz dochód roczny jest naszą egzystencją. Jeżeli z dochodu rocznego nam się zabiera 30%, każe nam się zdychać z głodu. Według związkowców w planach jest zawieszenie różnych świadczeń, takich jak barburka, 14 pensja, bilet z karty górnika, ekwiwalent z tytułu pomocy szkolnych. Prezes holdingu Zygmunt Łukaszczyk o tych pomysłach mówić nie chce. Zobowiązałem ja się w stosunku do strony społecznej. Liczyłem na to również i w drugą stronę, że ja nie będę komentował naszych wzajemnych, wstępnych uzgodnień, dopóki nie uzyskamy, ja to nazywam prosto, kompromisu w tym dialogu. Władze spółki przyznają, że sytuacja finansowa holdingu jest trudna, stąd poszukiwanie oszczędności. Podobne argumenty padają na kolei. Przewozy regionalne od dawna toną w długach. Kolejarze liczą na pomoc rządu i z tym postulatem przyjechali do Warszawy przed Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Niektórzy eksperci wskazywali, że jedynym ratunkiem jest upadłość, ale od takiego rozwiązania odżegnują się związkowcy. Henryk Grymel z Kolejowej Solidarności mówi, że możliwe są nawet zwolnienia, ale trzeba rozmawiać o programie osłonowym. Można się dogadać na temat paktów gwarancji pracowniczych, osłon socjalnych, ale trzeba najpierw uratować spółkę jako całość. Związkowcy przekazali minister Marii Wasiak petycję, w której domagają się m.in. ponownego oddłużenia spółki oraz natychmiastowego przejęcia przez państwo udziału w przewoźnika. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz o sporcie. Tomasz Gorazdowski. I piłkarska Liga Europy na początek. Legia Warszawa wygrała z Metalistem Charków 2-1 po golach Saganowskiego i Dudy. 3 gole, a żółtych kartek meczu aż 7. W innym spotkaniu grupy, w której gra Legia, Lokeren zremisowało z Trabzonsporem 1-1. To dzisiejsze zwycięstwo Legii i fakt, że Belgowie nie wygrali swojego spotkania, zapewniły Legii awans z fazy grupowej do fazy pucharowej. No i teraz na Łazienkowską będą przyjeżdżać już znacznie trudniejsi przeciwnicy. Nasi nareszcie wygrali z Bayernem Monachium. Szkoda tylko, że nie w piłkę nożną, ale zawsze pokonać Bayern to coś. W koszykówce to możliwe. Mistrz Polski PGE Turów Zgorzelec odniósł pierwsze zwycięstwo w Eurolidze koszykarzy. Po 3 porażkach w końcu zwycięstwo. Właśnie nad Niemcami. 89-78. Zagraliśmy bardzo fajne zawody. Widać było zaangażowanie wszystkich chłopaków, ci, którzy byli na boisku i widać było, że każdy chce wygrać, tak? My zaczęliśmy dobrze to spotkanie i no mówię, jeżeli nie gonimy, jak to było w wcześniejszych meczach, no to widać, że po prostu zupełnie inaczej funkcjonujemy. Gramy zespołowo i potrafimy wygrać. Mówił rozgrywający dziś świetne spotkanie Damian Kulik. A tymczasem ten trochę lepszy Bayern ma problem. Do końca roku będzie musiał radzić sobie bez Dawida Alaby. Piłkarz ma naderwane więzadło w kolanie oraz uszkodzoną łąkotkę. Będzie operacja, będzie przerwa, może nawet trwać ponad miesiąc. Michał Brylli, Kacper Kujawik pokonali w barażu 2-0 niemiecką parę i awansowali do 1/8 finału turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Dausze. W pojedynku o miejsce w najlepszej ósemce nasi mistrzowie świata do lat 21 walczyć będą z kolejną parą z Niemiec. Kajetan Kajetanowicz, jadący Fordem Fiestą R5, był dziś najszybszy na odcinku testowym przed rajdem Korsyki, ostatnią w sezonie, 11. rundą samochodowych Mistrzostw Europy. Prawdziwe ściganie zaczyna się jutro rano. Tych zakrętów jest tak dużo i wszystkie wyglądają z pozoru bardzo podobnie, natomiast każdy z nich jest inny. Na jednym odcinku specjalnym mamy tutaj około 300-400 zakrętów, tych odcinków jest 11, więc no jest co robić na tym rajdzie. To jest rajd mimo wszystko także z szybkimi partiami. Jest tutaj sporo takich partii, gdzie pojedziemy grubo ponad 160 km na godzinę. No nic dziwnego, że ten rajd nazywany jest rajdem 10 tysięcy zakrętów. Fiński kierowca Mikko Hirvonen potwierdził, że po kończącym sezon rajdzie Wielkiej Brytanii, ostatniej rundzie tegorocznych samochodowych Mistrzostw Świata, kończy sportową karierę. Magda Linette jak wygrywała w Azji, tak wygrywa. Nasza tenisistka po zwycięstwie w całym turnieju w Ningbo teraz awansowała do ćwierćfinału Challengera w Taipei. Pokonała w 2 setach Chinkę Qiang Wang. Od Śląska przez centrum kraju po wschodnie wybrzeże, Warmię, Mazury i Suwalszczyznę zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i okrasami, opady deszczu. Na pozostałym obszarze jutro nieco więcej słońca. Najcieplej w Krakowie i Przemyślu 17 stopni, najchłodniej w Toruniu i Bydgoszczy 9. Pomiędzy Gdańsk 11, Katowice 14, Warszawa 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pierwsza listopadowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Zbigniew Herbert, Król Mrówek. Występują Janusz Gajos oraz Sandra Korzeniak i Andrzej Chyra. Nie bardzo cię rozumiem, Zeusie. Trzeba, aby jeden z nas oddał życie.

Nad płytą, która została wydana kilka dni temu, doktora Johna, unosi się duch Satchmo, Louisa Armstronga. I to była wersja bardzo oryginalna, Mac the Knife, doktora Johna, któremu towarzyszyli Terence Blanchard na trąbce i raper Mike Ladd. Dwelling in the past, searching for the honesty in all that jazz. What are we here for? What are we doing? Last time I checked, thought it was screwing, girl. And when I think of me and you and all the things that we've been through and going through and stepping back to view the picture, hoping for a brighter day, girl. Look up in the sky and yeah, somehow we got stuck. Back to love, back to love, back to love, baby, back to love, back to love. How do we get back to love? Baby, come here, let me kiss your temple, breathe in your ear and cool you down. And get out your suitcase, let's take a trip, call up the job, tell them you're sick, making reservations, back to love, your happiness is what I'm for. How's Amsterdam, down to Spain, into Morocco, Marrakesh, take off the flesh, keep it fresh, decompress, we've come so far. Wanna get back to love. Get back to love. How do we get back to love? Baby, back to love. How do we get back to love? How do we get back to love? Like the fruit that falls from the trees, stronger than the rose that grows from the concrete. And bask in the light of the sun, feel the love revolving around us. Baby, back to love. How do we get back to love? How do we get back to love, girl? Yeah, girl, back to love. How do we get back to love? How do we get back to love? Jutro w warszawskim klubie Basen wystąpi Bilal. Ponownie wrócił do Warszawy, ponownie u nas zaśpiewa, bo cieszy się niezwykłą popularnością. Mam dla Państwa bardzo dobrą wiadomość. Dwie wejściówki na ten koncert. Wystarczy tylko napisać jedno proste zdanie. Za co lubimy Bilala? Teraz wystąpi w niezwykłym trio z Commonem i Johnem Legendem. What if God was a her? Would I treat her the same? Would I still be running game on her? In what type of ways would I want her? Would I want her for a mind or a heavenly body? Could be out here bogus with someone so godly. If I was with her, would I still be wanting my ex? The lies, the greed, the weed, the sex. Wouldn't be ashamed to give a part of my check. Wearing a cross, I mean a heart on my neck. Hurt, I would reflect on the streets of the side. Ride with her, cause I know for me she'd die through. Good and bad, call on her like I'm chirping her. Couldn't be jealous, cause other brothers worship her. Walk this earth for her. Glory, I'm grateful to be in her presence. I try to stay faithful. Faithful to with her. She was this lady's best friend, even if they don't try. Some ladies test men, and this was a test that was bigger than him. Some believe it's the nature that is given to men. He had a good gig, a wife, a kid, a decent home. One reason or another couldn't find peace at home. She asked, why do men always have to stray? He said, I'm bad, not as bad as Eric Benet. I used to take them out to eat, but they wasn't really eating. Might have got a little hair, but I wasn't really cheating. It's hard when your lady don't believe what you say and what you did in the past, you gotta live with today. She asked if they could spend a night together. He thought and said, I'm trying to get my life together. Went home to his lady. These were his confessions. Baby, you a blessing and my best friend. Bilal jutro wystąpi w warszawskim klubie Basen. Mamy dwie wejściówki, ja nie podałem adresu naszego kontaktowego. czarny@polskieradio.pl albo czarny@polskieradio.pl. Przed Bilalem wystąpi Night Marks Electric Trio. Midnight Marks, Electric Trio jutro przed Bilalem w klubie Basen, a w sobotę w klubie Palladium w Warszawie. Znakomita amerykańska basistka, urodzona w Berlinie, Michelle DeGeocello wystąpi w klubie Palladium w sobotę i gwarantuję Państwu, że to będzie również znakomity koncert, bowiem kilka razy już gościła Michelle w Polsce i zawsze przyjmowana była fantastycznie, bo też znakomite koncerty gra. Ciekawostka, odkryła ją kiedyś Madonna wiele lat temu i przez pewien czas Michelle grała w jej zespole, ale dzisiaj gra zupełnie inną muzykę, jeśli ktoś jeszcze tego nie zauważył. Skoro jesteśmy przy koncertach i przy imprezach, to chciałem zaprosić Państwa również na 6 grudnia do Krakowa, do kina Kijów, gdzie odbędą się Mistrzostwa Świata DJ-ów IDA. Siema, mówi Steve Nash, robimy numer na IDA, na mailu beat masz. Mówię, namówiłeś mnie, siadam, piszę, wchodzę w to, ale pozwól, że na początek powiem ci co nieco. Za mało lata koledzy preferowali Wigry czy BMX-a, ja wtedy pozwałem czarnulkę na wieży firmy Unitra. W przód i w tył, w przód i w tył, niepotrzebny był Unimul i tak wjeżdżał winyl, a pod nim skipata, by tarcie zmieścić trochę. Radość mało lata, pierwszy baby z kres poszedł. Minęły lata w moim CV, po dziś dzień widnieje MC, beatmaker i DJ. Coraz wyżej, bliżej światła, wolę jak DJ. Pokazuję, co potrafi niż telewizja i nie kłamstwa. Jest weekend, chcesz wyjść na bibę? Mówisz, play są real shit, wypływam dziś w rejs. Daleko nie popłyniesz znakiem bez kapitana. Tak ta mobiwa bez DJ-a nie będzie udana. Do rana, bawimy się, dziś robi to, co do niego należy. Nie ma DJ-a, nie ma imprezy. Mam sobie pytanie i odpowiedź. I wiem co robię, być wypuszczam obie dłonie w obie. Moja misja kilka trafię. Poznam się na tym. Mówią trening czyni mistrza. Naukowcy mają

Nowa płyta duetu Fish Emade dziś miała swoją premierę. Album zatytułowany jest Mamut. Na tym krążku jest wielu wspaniałych gości. W tym utworze wystąpiła Justyna Świec, a w poprzednim na solo na gramofonach zagrał DJ Eprom. Wielu dziś producentów polskich, jeszcze jeden zespół przed nami. Soul Muzyka Duszy wystąpił cały czas tajemniczy jeszcze projekt Dead Man Funk. Zofia Kruszewska i Hirek Wrona dziękują za uwagę i zapraszamy za tydzień na Soul Muzyka Duszy. Dobranoc Państwu. So many grunts in the hall. So many croaks in the frog. So many balks in the dog. Now day breaks and don't never fall. Night fall and don't never break, y'all. A little food for thought. A little